Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε και πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Απαραίτητη προϋπόθεση να είστε νοικοκύριδες, νοικοκύρισες της παλιάς, καλής, τιμημένης Ελλάδας, αλλά αυτά πιο μετά. Δεν κρατιέσαι με τίποτα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Προσαρμόζομαι στις συνθήκες και στο νέο. Λοιπόν, προσαρμογή στις συνθήκες. Ξεκινάμε την εκπομπή σήμερα με μια καλεσμένη. Mm-hmm. Έχουμε μαζί μας και μάλιστα στο στούντιο, όχι τηλεφωνικά, έχουμε την κυρία Μαρία Χλωρού. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε για να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Θέλω λίγο πιο κοντά. Λίγο πιο κοντά. Είναι πολύ σημαντικό που μας δίνετε αυτό το βήμα από το κανάλι σας. Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και ήρθατε να μας διαφωτίσετε εδώ πέρα και να διαφωτίσετε και αυτούς που μας ακούν. Είναι, για το τι συμβαίνει. Είναι μέλος της θεραπευτικής ομάδας του 18 Άνω η κυρία Χλωρού. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για το νέο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση, τόσο για την ψυχική υγεία. Θα τα πούμε για αυτό το κομμάτι λίγο και πιο αναλυτικά σε επόμενη εκπομπή, αλλά κυρίως για τις εξαρτήσεις με τις οποίες ασχολείται πολύ επιτυχημένα με όσα μέσα έχει το 18 Άνω, ένας από τους οργανισμούς που ασχολούνται, είναι φυσικά και το ΚΕΘΕΑ, ο ΚΑΝΑ και πολλοί άλλοι. Οπότε να ξεκινήσουμε να τα πάρουμε πολύ πολύ σιγά. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο στάδιο. Τι είναι το 18 Άνω, τι κάνει το 18 Άνω? Ας πούμε δύο λόγια για το 18 Άνω λοιπόν. Μικρή παράκληση για να μην σας ξαναδιακόψω, λίγο κοντά για να ακούγεται. Το 18 Άνω είναι μια δημόσια μονάδα απεξάρτησης από ναρκωτικά, αλκοόλ και άλλες εξαρτήσεις. Για την ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη δημόσια μονάδα απεξάρτησης που υπάρχει στη χώρα. Ανήκει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, το γνωστό Δαφνή. Και άρχισε να υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Τότε, όταν στο περίπτερο του νοσοκομείου νούμερο 18, στον Πάνω Όροφο, Άνω, γι' αυτό λέγεται και 18 Άνω, ήταν η κλινική αλκοολικών και τοξικομανών, όπου νοσηλεύονταν με αποφάσεις εισαγγελέα εξαρτημένοι αλκοολικοί και τοξικομανείς. Τότε κάποιοι άνθρωποι, λειτουργοί της ψυχικής υγείας, εργαζόμενοι δηλαδή του νοσοκομείου, αποφάσισαν να αλλάξουν τον τρόπο της θεραπείας των ανθρώπων εκεί. Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνανε είναι ότι επέβαλαν με αγώνες, έγινε αυτό, να νοσηλεύονται με τη θέλησή τους οι εξαρτημένοι εκεί. Και εντάξαν μέσα στο πρόγραμμα θεραπείας την τέχνη, που συνεχίζουμε να τη χρησιμοποιούμε και τώρα, την ψυχοθεραπεία και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα που υπάρχει με αυτήν την ονομασία, που την κρατήσαμε για λόγους ιστορικούς και φτιάχτηκε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από τις αρχές της δεκαετίας του 80, 40 και 45 περίπου χρόνια, σήμερα έχει προγράμματα ανοιχτού τύπου, κλειστού τύπου, από εξάρτηση από αλκοόλ. Προσφέρει δηλαδή υπηρεσίες θεραπεία, ναι, απεξάρτηση από το αλκοόλ, από τα ναρκωτικά, από το διαδίκτυο. Βλέπει ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξαρτήσεων και έχουν και διατροφικές διαταραχές. Συχνά συνυπάρχουν, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που είναι σε αυτή τη φάση, έχουν αυτό το θέμα. Προγράμματα ειδικά για γυναίκες, για εξαρτημένες μητέρες που μπορούν να έχουν και τα παιδιά τους μαζί μέχρι την ηλικία των 6 ετών, για έφηβους. Έχουμε παρέμβαση στις φυλακές, έχουμε πρόγραμμα στήριξης της οικογένειας του εξαρτημένου. Φοβάμαι να μην ξεχάσω κάτι. Όχι, εντάξει, μας ενδιαφέρει πιο πολύ να υπάρχει μια γενική εικόνα του πλαισίου λειτουργίας, δηλαδή σε ποιο πλαίσιο λειτουργεί και τι ακριβώς κάνει. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πολύ βιαστική αυτή η εικόνα και δεν πειράζει τώρα να ναι, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να γνωρίζει ως όνομα αυτά τα προγράμματα, αυτές τις ομάδες, ότι υπάρχει και αυτό, αλλά δύσκολα να ξέρεις τι ακριβώς κάνουν και πόση ποικιλία έχουν στα προγράμματα και το πώς ακριβώς συνίσταται αυτή η απεξάρτηση. Οπότε δεν εντάσσονται άτομα τα οποία έχουν έρθει με εισαγγελική εντολή. Αυτό είναι ζήτημα αρχής για εσάς. Σε κανένα θεραπευτικό πρόγραμμα δεν γίνεται αυτό. Από τότε που το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα που έχει το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και για τα άλλα προγράμματα που λειτουργούν. Συνέβαινε μέχρι κάποια στιγμή και αυτό σταματάει ως... Δεν ήταν πρόγραμμα, ήταν απλώς μία κλινική αλκοολικών και τοξικομανών πριν φτιαχτεί το πρόγραμμα το 18 άνω. Και μπαίνανε μέσα άνθρωποι με αποφάσεις εισαγγελέα, όπως γίνεται και στην ψυχική υγεία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νοσηλιών των ψυχικά πασχόντων στη χώρα μας. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργείτε, ας πούμε διοικητικά, οικονομικά, είναι μέσα στο, είναι ενταγμένο στο νοσοκομείο, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Ναι, είναι ενταγμένο μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μέσα στο νοσοκομείο το Δαφνί. Διοικητικά. Έχουμε πολλές μονάδες, τμήματα, δομές κτλ, όπως και το ψυχιατρίο επίσης, και τα ψυχιατρικά τμήματα δηλαδή, που είναι διάσπαρτα σε όλο το λεκανοπέδιο. Είμαστε μόνο στην Αθήνα όμως, το 18 άνω, είναι μόνο στην Αθήνα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στο τι συμβαίνει αυτές τις μέρες. Βγάλατε μια ανακοίνωση, υπάρχει μια αντίδραση σε αυτά που σχεδιάζει η κυβέρνηση και θέλω λιγάκι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και ποια είναι η αξιολόγηση σας για το ποιο είναι το γενικό σχέδιο, δηλαδή σε ποια λογική εντάσσεται αυτή η ρύθμιση που προτείνεται αυτή τη στιγμή, που εισάγεται ας πούμε. Η ρύθμιση που εισάγεται αφορά στην προκειμένη φάση την ψυχική υγεία, ένας πυλώνας είναι. Επειδή απλώς να είστε πιο σταθερά, γιατί έρχεται και φεύγει, αυτό είναι το θέμα με τον ήχο. Την ψυχική υγεία και το κομμάτι των εξαρτήσεων. Δηλαδή, το πρώτο κομμάτι αναφέρει ότι το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής καταργείται, έτσι, με μια λέξη, και γίνεται δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα υπάγεται κατευθείαν στην υγειονομική περιφέρεια, στην ΥΠΕ, και θα μπορεί να συνεργάζεται βέβαια και με άλλες ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επίσης δομές ψυχικής υγείας. Αναφέρεται αυτό. Να διακόψω λίγο εδώ πέρα και να προσπαθούμε κάθε κομμάτι να το σχολιάζουμε. Λέτε, καλά, καταργείται, θα φαντάζομαι ότι το επιχείρημα, όπως το είδαμε και όλα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε, υπάρχει αυτή η αλλαγή του πλαισίου. Θα πούμε, δεν καταργείται, απλώς αλλάζει ο τρόπος που υπάγεται και πώς διοικείται. Ακριβώς. Να δούμε συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Τι θα αλλάξει δηλαδή, ποια είναι η εκτίμησή σας για το τι θα αλλάξει στον πρακτικό τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε καθημερινά. Να τα πούμε αυτά, γιατί ακριβώς δεν είναι πολύ σαφές αν θα είναι δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου το δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Μάλιστα. Τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο νοσοκομείο, όπως σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, υπάρχει ένας διοικητής, υπάρχει μια άμεση ηγεσία, υπάρχουν διευθύνσεις υπηρεσιών. Αν συμβεί κάτι, μπορείς να απευθυνθείς αυτές στους διευθυντές σε κάθε υπηρεσία, νοσηλευτική, τεχνική, ιατρική κτλ., διοικητική. Αυτό τώρα θα φύγει από το χώρο, θα είναι κάπου απρόσωπο, αλλού, και αλλάζει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση και με το πώς μεταξύ τους θα συνεργάζονται αυτές οι υπηρεσίες. Αυτό μένει να δούμε τι σκοπεύουν να κάνουν, αλλά σίγουρα ανοίγει την πόρτα και φέρνει δηλαδή στο τραπέζι, στο δίκτυο, σαν ισότιμα μέλη του δικτύου και ιδιωτικού τύπου υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Και νομίζω ότι είναι ένα πλάνο που διαφαίνεται, έχει εξαγγελθεί κιόλας από πέρσι, ότι σιγά σιγά όλα τα νοσοκομεία θα γίνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Θα κάνουμε, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 5 δευτερολέπτων να διορθώσουμε λιγάκι τον ήχο και επιστρέφουμε. Λοιπόν, μας συγχωρείτε για τη διακοπή και πάμε λίγο να δούμε τώρα στο κομμάτι των εξαρτήσεων. Τι είναι αυτό που φοβάστε ότι θα αλλάξει, έστω μέσα σε αυτό το πλαίσιο που είναι κάπως ασαφές και που δεν περιγράφεται με λεπτομέρεια, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί στη ρύθμιση που εισάγεται. Λοιπόν, ο νόμος προβλέπει να φτιαχτεί ένας οργανισμός ιδιωτικού δικαίου στον οποίο θα μπουν μέσα σε αυτόν τον οργανισμό όλα τα προγράμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, τα εγκεκριμένα. Και το 18 άνω και το δημόσιο πρόγραμμα που έχει το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και το ΚΕΘΕΑ που ήταν ιδιωτικού δικαίου έτσι κι αλλιώς και ο ΚΑΝΑ, το νοσοκομείο Κέρκυρας που έχει μονάδα απεξάρτησης και το νοσοκομείο Ιωαννίνων. Τώρα, δύο πράγματα πολύ ριζικά αλλάζουν με αυτό. Το ένα είναι ότι για τα δημόσια προγράμματα απεξάρτησης, όπως είναι αυτά που ανέφερα, Κέρκυρα, Ιωάννινα, εμείς και Θεσσαλονίκη, αποσπόμαστε από το ΕΣΥ, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από το δημόσιο δηλαδή, και μπαίνουμε σε έναν οργανισμό ιδιωτικού δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μία διοίκηση που θα την ορίζει κάθε φορά η κυβέρνηση, ένα διοικητικό συμβούλιο που θα ορίζεται κάθε φορά και θα αλλάζει, που θα έχει και πάρα πολλές εξουσίες. Θα αλλάξει δηλαδή αυτό. Έχει και μία σημασία και για την κοινωνία αυτό, ότι φεύγει από την... Εντάξει, συγγνώμη. Αυτό, ότι φεύγει από το δημόσιο, η απεξάρτηση, ναι, και πάει σε έναν άλλο φορέα. Θάνο, δεν βλέπω ότι μπορεί να πάει στραβά με αυτό. Δηλαδή φεύγει από το δημόσιο, πάει σε έναν φορέα ιδιωτικού δικαίου, ορίζει η κυβέρνηση ποιοι το διοικούν και είναι ένα μοντέλο που είναι πιο συγκεντρωτικό. Ναι, ήδη δεν βλέπω ότι μπορεί να πάει στραβά. Το συγκεντρωτικό είναι ουσιαστικά αν κάποιος είναι κατά του δημοσίου, εκτιμάει ότι αυτό είναι το χειρότερο κομμάτι. Το ότι είναι υδροκέφαλο, δεν δουλεύει, είναι πολύ αργές οι διαδικασίες. Αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνουμε από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, μένει. Και όταν μιλάμε για προγράμματα που είναι και στην περιφέρεια, δηλαδή το 18 άνω, είπατε είναι στην Αθήνα. Υπάρχουν όμως άλλα προγράμματα και ψυχιατρικά νοσοκομεία και διάφορα άλλα που λειτουργούν και στην περιφέρεια σε διάφορες συνθήκες και με πολύ διαφορετικές ομάδες απεξάρτησης. Το ΚΕΘΕΑ, ας πούμε, σε πολλούς νομούς. Στεγνά προγράμματα, λέγαμε και έξω από το στούντιο για street working. Είναι μια σειρά από δράσεις που γίνονται και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, και εκεί είναι τα ερωτήματα, για το πώς αυτό στην πράξη θα αδικείται από ένα ενιαίο κέντρο στην Αθήνα. Αυτό είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι απλώς ότι αποσπάτε ένα κομμάτι από την απεξάρτηση και πάει από το δημόσιο στον ιδιωτικό φορέα. Είναι ότι θα μπούμε όλοι μαζί κάτω από έναν οργανισμό που θα είναι υδροκέφαλος αναγκαστικά, θα έχει δηλαδή 1.500 εργαζόμενους και 4-5 διαφορετικά είδη προγραμμάτων μέσα, με διαφορετικές φιλοσοφίες, κουλτούρες, και θα πρέπει να αδικείται από την Αθήνα. Και υπάρχουν προγράμματα όπως το ΚΕΘΕΑ που έχουν σε πάρα πολλούς νομούς στην περιφέρεια, παντού, ας πούμε, έχουν δομές. Θα είναι απρόσωπη η διοίκηση και κινδυνεύει με αυτόν τον τρόπο, αυτό δεν διασφαλίζεται δηλαδή, ότι δεν θα μπορέσει κάθε πρόγραμμα να κρατήσει τη δική του ιδιαίτερη κουλτούρα, ιδιαιτερότητα και φιλοσοφία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να το εξηγήσουμε. Ναι, να πούμε ένα-δύο παραδείγματα για αυτή την κουλτούρα, γιατί δεν είναι κάτι έτσι γενικό ο τρόπος δράσης. Είναι πρακτικό, είναι αυτό που είπα και πριν. Συγκεκριμένα προγράμματα που λειτουργούν διαφορετικά. Μπορεί να λειτουργούν με την τέχνη, ας πούμε. Ναι, πριν αναφερθήκατε σε αυτό και στην χρήση της ψυχοθεραπείας, της τέχνης ως μιας θεραπευτικής χρήσης της τέχνης. Οπότε να τα εξηγήσετε λίγο αυτά, να μας πείτε. Καταρχάς, εσείς με ποιο κομμάτι ασχολείστε? Εγώ εργάζομαι σε έναν από τους συμβουλευτικούς σταθμούς του 18 άνω και βλέπω, υποδέχομαι τους εξαρτημένους που ζητάνε για πρώτη φορά, κάνουν αίτημα θεραπείας για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Εκεί τους βλέπουμε για ένα χρονικό διάστημα να μας γνωρίσουν, να τους γνωρίσουμε, να τους εμψυχώσουμε, να τους κινητοποιήσουμε, να δούμε ποιο είναι το αίτημα ακριβώς, να βοηθηθούν να σταματήσουν τη χρήση και με τη βοήθεια τη δική μας και με τους γιατρούς μας για να ενταχθούν στο πρόγραμμα κλειστό ή ανοιχτό. Μάλιστα. Ως προς τον τρόπο της προσέγγισης τώρα, ποια είναι τα δικά σας τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τη δική σας κουλτούρα στον τρόπο προσέγγισης της απεξάρτησης και πώς νομίζετε ότι μπορεί να δυσκολέψουν αυτά μέσα στο καινούργιο περιβάλλον? Εμείς δουλεύουμε πολύ με την ψυχοθεραπεία. Από την αρχή του θεραπευτικού προγράμματος μέχρι το τέλος δηλαδή. Ατομική και ομαδική. Επίσης δουλεύουμε πάρα πολύ με την τέχνη. Ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης. Πολλά πράγματα, ξέρετε, στην ψυχοθεραπεία το εργαλείο είναι ο λόγος. Όμως υπάρχουν πολλές καταστάσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με το λόγο. Εκεί η τέχνη, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, κόσμημα, πυλός, κούκλα, μαριονέτα, πάρα πολλές μορφές τέχνης χρησιμοποιούμε σε όλες τις φάσεις του προγράμματος. Αυτά γίνονται, υπάρχουν λειτουργούν. Υπάρχουν ομάδες που λειτουργούν, οι λεγόμενες ομάδες τέχνης ή ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες. Πολλά πράγματα που δεν μπορούν να μπουν σε λόγια, μπορούν να εκφραστούν και συναισθήματα και καταστάσεις μέσα από το εργαλείο της τέχνης, μέσα από την τέχνη. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα του 18άνου. Κι άλλα προγράμματα χρησιμοποιούν έτσι λίγο πολύ την τέχνη ή τέτοια στοιχεία, αλλά εμείς τα χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια πάρα πολύ. Αυτό φοβόμαστε ότι δεν διασφαλίζεται με τον καινούριο νόμο, δεν αποτυπώνεται κάπου. Ποια είναι η ανάγκη ύπαρξη διαφορετικών θεραπείων? Το βλέπω τώρα ως ερώτηση στο chat και νομίζω ότι είναι ευλογή. Δηλαδή σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο το αποφασίζετε εσείς, απλώς θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι έτσι κάνετε κάποιες επιλογές, ότι εσύ θα πας εδώ ή θα πας εκεί. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι δεν ισχύει και είναι κάπως πιο στοχευμένη. Ναι. Καταρχήν είναι σημαντικό να υπάρχουν πολλοί τύποι θεραπευτικών προγραμμάτων για να μπορεί να επιλέξει ο εξαρτημένος τι θα του τέριαζε καλύτερα. Δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα η εξαρτημένη. Είναι πολύ διαφορετική και η πορεία τους μες στη χρήση, είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι ναρκωτικά, είτε άλλες ουσίες. Επομένως, είναι καλό να υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη θεραπευτικών προγραμμάτων. Το τι ταιριάζει στον καθέναν, φυσικά το βλέπουμε όταν έρχεται, για να έρθει στο 18άνο, ας πούμε, πάει να πει ότι το έχει επιλέξει, κάτι έχει ακούσει. Να σας πω εδώ ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός εξαρτημένων μαθαίνουν για το 18άνο από την πιάτσα, από φίλους. Δεν παραπέμπονται δηλαδή. Δηλαδή, έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτό. Έχουμε αυτό που λέμε, μας εκτιμούν, μας γνωρίζουν, ξέρουν, το ξέρουν το πρόγραμμα. Και έχει και ένα όνομα το πρόγραμμα. Τώρα, άμα καταργηθεί από το όνομα. Πιάτσα, δηλαδή, κάποιος που έχει βοηθηθεί, πιάτσα, είναι στην απεξάρτηση, ότι μιλάει σε κάποιον που τον έχει γνωρίσει και του λέει πήγαινε εκεί. Αυτό εννοώ. Ή κάποιος που έχει περάσει από το 18, μπορεί να μην ολοκλήρωσε την προσπάθειά του, αλλά κάτι έχει πάρει και έχει μιλήσει σε άλλους φίλους. Το ρωτάμε όταν έρχονται. Από πού έμαθες για μας? Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 50%, μας λένε από φίλους εξαρτημένους ή μη. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ανθρωποκεντρική φιλοσοφία. Εξατομικεύουμε, υπάρχει βέβαια το πλαίσιο με τους κανόνες τους, αλλά εξατομικεύουμε όσο μπορούμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον εξαρτημένο. Θέλουμε να τον βοηθήσουμε μέσα από τη δουλειά την ψυχοθεραπευτική να αναγνωρίσει τις αιτίες της εξάρτησης, της εξάρτησής του, να ψάξει καλύτερα τον εαυτό του. Αυτό είναι το ταξίδι της ψυχοθεραπείας. Και στο τέλος, όταν τελειώνει, ολοκληρώνει και την επανένταξη, να μπορεί να επανενταχθεί στην κοινωνία ως ισότιμο μέλος, αλλά και ως ενεργό μέλος. Ναι, και θεωρείτε, φαντάζομαι, ότι αυτό είναι βασικό στοιχείο, ότι η ψυχοθεραπεία μαζί με την απεξάρτηση. Γιατί έστω ότι υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο και έχουμε ένα στεγνό πρόγραμμα. Οπότε ο άλλος μένει καθαρός, επανεντάσσεται. Οπότε, όπως το καταλαβαίνω εγώ από αυτό που λέτε, δεν έχει καταπολεμηθεί η ρίζα του προβλήματος, ας πούμε, του παράγοντα, να το θέσω σωστά, που όθησε αυτό το άτομο Ακριβώς. στην εξάρτηση. Η εξάρτηση δεν πέφτει από τον ουρανό. Συνήθως εμφανίζεται σε κάποια φάση της εφηβείας, σπάνια λίγο αργότερα, αλλά όταν εμφανίζεται η εξάρτηση, έρχεται και καλύπτει κάποιο κενό, κάποιο τραύμα. Κάποια δυσκολία, κάποια δυσλειτουργία που μπορεί να μην είναι πολύ κατανοητή ή πολύ συνειδητή από το άτομο που του συμβαίνει. Και δεν αρκεί απλώς η δοκιμή ή ο πειραματισμός. Πολλοί άνθρωποι πειραματίζονται, αλλά δεν θα εξαρτηθούν όλοι από τις ουσίες. Αν όμως εκείνη τη στιγμή η χρήση, η δοκιμή ή η χρήση έρθει και ακουμπήσει πάνω σε μια ευάλωτη προσωπικότητα και έρθει και καλύψει κάποια δυσλειτουργία, κάποια δυσκολία, τότε μπορεί να εγκατασταθεί η εξάρτηση. Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε, θεωρούμε δηλαδή σε αυτή τη φάση είναι σύμπτωμα μιας δυσλειτουργίας η εξάρτηση και δουλεύοντας ψυχοθεραπευτικά πάμε πίσω από το σύμπτωμα να δούμε την αιτία που την προκάλεσε και εκεί να παρέμβουμε, να βοηθήσουμε να γίνουν αλλαγές. Και, άρα δεν είναι η σωματική αποτοξίνωση το ζήτημα της απεξάρτησης. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο κομμάτι. Αν δεν γίνουν εκείνες οι ψυχικές διεργασίες έτσι ώστε το άτομο να μπορέσει να αναπτύξει άλλες δυνάμεις για να αντιμετωπίζει τη ζωή και να τη χαίρεται κιόλας, όχι απλώς να την αντιμετωπίζει και να επιβιώνει, δηλαδή να τη γεμίζει τη ζωή με πράγματα που τον ενδιαφέρουν, αν δεν γίνουν αυτές οι διεργασίες, τότε δεν θα έχει γίνει κάποια ουσιαστική αλλαγή. Ελοχεύει ο κίνδυνος στην πρώτη δυσκολία, στο πρώτο αδιέξοδο, και υπάρχουν πάρα πολλά αδιέξοδα σήμερα στην κοινωνία και στους νέους. Mm-hmm. Όλο και περισσότερα. Όλο και περισσότερα διέξοδα, να ξανααναζητήσει τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισης. Ναι, και η εκτίμηση ότι αυτό το πράγμα απειλείται είναι σε τι ακριβώς βασίζεται. Κοιτάξτε, αν καταργηθεί ακόμα και το όνομά μας, το οποίο είναι η ιστορία μας και είναι η ταυτότητά μας. Δηλαδή, εξαρτημένοι, όταν πηγαίνουν, είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος, καταρχήν για να αναζητήσει βοήθεια ως εξαρτημένος, έχει περάσει πάρα πολλά. Του είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εμπιστευτεί. Άρα λοιπόν, όταν επιλέγει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα, το επιλέγει γιατί είναι το 18 άνω ή γιατί είναι η έξοδος του Κεθεά, παραδείγματος χάρη, γιατί του έχει πει ένας φίλος, γιατί έχει ακούσει κάτι. Και δύσκολα θα εμπιστευτεί να πάει σε έναν απρόσωπο οργανισμό που ονομάζεται ΕΟΠΑΕ και είναι όλοι μέσα και κάνουν κάτι που μπορεί να μην διαφοροποιείται κιόλας και να είναι ομογενοποιημένο και δεν θα μπορεί να έχει ενδεχομένως και επιλογή. Βλέπω μια ερώτηση εδώ. Καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι προσπάθεια για ιδιωτικοποίηση, αλλά γιατί είναι κακή ιδέα η αναδιοργάνωση και η συνεννόηση σε ένα μεγάλο φορέα που θα έχει τμήματα με άλλες μεθόδους. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να συνεργαστούμε με όλα τα θεραπευτικά προγράμματα και ήδη το κάνουμε, χωρίς να περιμένουμε από πάνω, αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει δίκτυο για τις εξαρτημένες μητέρες, το οποίο λειτουργεί, είναι λειτουργικό. Είμαστε σε στενή συνεργασία πριν ανοίξει το δικό μας detox, κλινική σωματικής αποτοξίνωσης, συνεργαζόμαστε συνέχεια με το τμήμα σωματικής αποτοξίνωσης στη Θεσσαλονίκη. Το ΚΕΘΕΑ παραπέμπει θεραπευόμενους σε εμάς. Εμείς κάνουμε το ίδιο σε άλλα θεραπευτικά προγράμματα και στο ΚΕΘΕΑ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συνεργαστούμε. Είναι ζητούμενο πολλές φορές. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Επομένως, πότε παραπέμπεται στο ΚΕΘΕΑ, με ποιο κριτήριο? Είναι διάφορα κριτήρια θεραπευτικά. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να μπούμε τώρα σε αυτά, να αναλωθούμε σε λεπτομέρειες. Αλλά μιλάμε. Όχι, δεν είναι λεπτομέρεια, απλώς να καταλάβουμε λιγάκι. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι σε έναν άνθρωπο μπορεί να του τέριαζε καλύτερα κάποιος άλλος τύπος θεραπευτικού προγράμματος. Το συζητάμε μαζί του, ο θεραπευτής δηλαδή το συζητάει μαζί του, και αν συμφωνεί και το θέλει, το κάνουμε την παραπομπή. Μάλιστα. Και λοιπόν, το ίδιο γίνεται και με το ΚΕΘΕΑ, πολύ συχνά παραπέμπει και σε εμάς. Και με τις μονάδες του ΟΚΑΝΑ έχουμε καλή. Εμείς δεν θεωρούμε ότι επειδή κάνουμε στεγνό πρόγραμμα πρέπει να κλείσουν οι μονάδες υποκατάστασης. Εξηγήστε μας τι είναι το στεγνό πρόγραμμα. Στεγνό πρόγραμμα σημαίνει χωρίς, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, να χορηγούμε υποκατάστατα. Συνήθως το υποκατάστατο είναι η βουπρενορφίνη, παλιά ήταν η μεθαδόνη. Δεν δίνουμε φάρμακα παρά μόνο αν χρειαστεί για λόγους ψυχικής υγείας. Έχουμε γιατρούς δηλαδή που μπορούν να το φροντίσουν αυτό. Ή για να περάσει κάποιος για ένα χρονικό διάστημα το στερητικό σύνδρομο. Αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας, της ψυχοθεραπείας που κρατάει περίπου 2 χρόνια, δεν χορηγούμε φαρμακευτικές ουσίες. Αυτά είναι τα λεγόμενα στεγνά προγράμματα και το ΚΕΘΕΑ είναι σε αυτήν την αντίληψη των στεγνών προγραμμάτων. Υπάρχουν τα λεγόμενα προγράμματα υποκατάστασης, κυρίως, όχι κυρίως, στον ΟΚΑΝΑ ανήκουν αυτά τα προγράμματα, όπου μαζί με άλλες παρεμβάσεις χορηγούν υποκατάστατα των οπιοειδών, έτσι, έτσι ώστε να μην έχει ανάγκη ο εξαρτημένος να αναζητάει παράνομα την δόση του στις πιάτσες ή να κάνει διάφορες, να αναπτύσσει διάφορες παραβατικές συμπεριφορές, ας πούμε. Και είναι τα λεγόμενα, ναι, είναι, ανήκουν στα λεγόμενα προγράμματα μείωσης της βλάβης. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πηγαίνει σε αυτά τα προγράμματα και καλώς κάνουν και υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να επιλέξει ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνει ψυχοθεραπεία ή στεγνή θεραπεία στα στεγνά προγράμματα, να έχει πολλές επιλογές. Έβαζα και μια συνέντευξη της κυρίας Μάτσα και έχουμε μιλήσει, συνομιλήσει μαζί της και άλλες φορές, και μιλούσε, νομίζω ήταν στο TVXS, ότι υπάρχει μια βούληση να περικοπούν τα στεγνά προγράμματα, και αυτό νομίζω το έχει πει και εδώ στο στούντιο, ότι έχουν μπει στο στόχαστρο για κάποιο λόγο τα στεγνά προγράμματα. Και η ερώτηση είναι αν ενστερνίζεστε αυτή την άποψη, και δεύτερον γιατί. Δηλαδή υπάρχουν κάποια καινούργια ή διαφορετικά επιστημονικά δεδομένα, υπάρχει μια επιστημονική κουβέντα αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό περί του ποια είναι η καλύτερη μέθοδος απεξάρτησης και προωθεί η χώρα κάτι άλλο, είναι όλα αυτά κάποιοι φόβοι? Γενικά στην Ευρώπη και στην Αμερική κυριαρχούν οι τάσεις που θεωρούν ότι η απεξάρτηση με υποκατάστατα είναι καλύτερα ή είναι καλύτερη ή είναι πιο οικονομική ενδεχομένως, ή τα προγράμματα μείωσης της βλάβης, γιατί τα στεγνά προγράμματα πιθανά να κοστίζουν κιόλας. Χρειάζεται ένας ολόκληρος, χρειάζεται μια ολόκληρη θεραπευτική ομάδα να πέσει πάνω από το θεραπευόμενο για να τον βοηθήσει να κάνει όλες αυτές τις δραστηριότητες. Άρα είναι το θέμα του κόστους. Το ένα μπορεί να είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι γενικά η κυριαρχή, η τάση να θεωρούν την εξάρτηση βιολογικό φαινόμενο και τελεία. Κάποιοι μάλιστα θεωρούν ότι η εξάρτηση είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος. Πιθανά και γίνονται και πάρα πολλές έρευνες αυτό, αλλά δεν έχει αποδειχτεί κάτι, πιθανά και κληρονομική. Δεν έχει αποδειχτεί αυτό, αλλά το ερευνούν. Ναι, ναι, ναι. Άρα, αν είναι μία χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος του εγκεφάλου, η απάντηση είναι ένα φάρμακο, όπως είναι, ας πούμε, ένα φάρμακο για το διαβήτη, και τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Και δεν θα το λύσουμε ποτέ εξ ολοκλήρου από τη στιγμή που είναι χρόνια. Εμείς... Ναι, είναι, ναι, ναι, χρόνια υποτροπία, είναι κάποια δυσλειτουργία, ας πούμε, σε ένα σύστημα του εγκεφάλου σε σχέση με την ικανοποίηση. Υπάρχει βέβαια ένα βιολογικό υποστρωμά έτσι κι αλλιώς στην εξάρτηση, αλλά είναι πάρα πάρα πολλοί παράγοντες κοινωνικοί. Mm-hmm. Εμείς αυτό πιστεύουμε. Επομένως, γι' αυτό παρεμβαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Ένα από τα πράγματα που μου είχαν κάνει τρομερή εντύπωση, κοιτώντας από απόσταση και από μακριά το θέμα, θέλω να πω όχι ως ειδικός, αλλά απλώς καθώς ενημερωνόμουν γι' αυτό, ήταν πόσο σύντομος είναι ο χρόνος της σωματικής απεξάρτησης. Αυτό ήταν ένα μικρό σοκ για μένα όταν το συνειδητοποίησα. Και το δεύτερο είναι οι απλές στατιστικές που δείχνουν τη διακύμανση της χρήσης σε σχέση με σημαντικά κοινωνικά γεγονότα. Mm. Νομίζω ότι αυτές οι δύο είναι μάλλον σημαντικές παράμετροι στην κουβέντα για το πώς προκαλείται και άρα συνεπώς και πώς την αντιμετωπίζει κανείς την χρήση. Όχι. Είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο καταρχήν. Εμείς αυτό πιστεύουμε. Δεν φταίει ποτέ, δεν υπάρχει ποτέ μία αιτία. Συνήθως είναι πολλές σε συνδυασμό μεταξύ τους, πολύπλοκες. Δεν φταίει μόνο το άτομο, δεν φταίει μόνο η οικογένεια, δεν φταίει μόνο η κοινωνία. Είναι πολλοί παράγοντες μαζί. Είπαμε πριν ότι όσο πιο πολλά είναι τα αδιέξοδα το κοινωνικά, και στην ιστορία έχουν υπάρξει τέτοιες δραματικές αλλαγές, ας πούμε, που πληθυσμοί ολόκληροι χρειάστηκε να ξεκληριστούν, να μπουν σε πόλεμο, να διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός. Σήμερα ζούμε μια παρατεταμένη κρίση, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Τι να ονειρευτεί τώρα ένας νέος 15 χρονών για τη ζωή του? Πώς θα φτιάξει ταυτότητα, όταν και η οικογένειά του είναι διαλυμένη? Άρα ζει σε μια κατάσταση που δεν ξέρει από πού να ξεφύγει, δεν βλέπει φως από πουθενά. Σε εκείνη τη φάση, ας πούμε, είναι πολύ πιο εύκολο να φαντάζει, ας πούμε, ένα φωτεινό μονοπάτι εντός πολλών εισαγωγικών η χρήση ουσιών. Γιατί έρχεται και απαντάει ακριβώς αυτό που του λείπει. Τι του λείπει, βαριέται, θα του καλύψει το κενό. Δυσκολεύεται να ερωτευτεί, να κάνει σχέσεις, θα το καλύψει το κενό αυτό. Είναι συνισταλμένος ή συνισταλμένη και θέλει να γίνει η ψυχή της παρέας, αυτό θα το καλύψει. Ό,τι του λείπει θα το αναζητήσει και θα το ακουμπήσει πάνω στην χρήση. Αγχώνεται για το μέλλον, αρχώνεται για το μέλλον, για τσακώνεται με τους γονείς, υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι. Προσωρινά θα το καλύψει. Προσωρινά θα ανακουστεί. Δεν θα το λύσει, αλλά θα νιώσει μια προσωρινή ανακούφιση. Θα νιώσει μια προσωρινή ανακούφιση. Με μακροπρόθεσμες. Ή θα κοιμήσει τις αισθήσεις του, να μην σκέφτεται. Πολύ εξαρτημένοι μας λένε όταν έρχονται ότι απλώς δεν ήθελα να σκέφτομαι αυτά που ζω, αυτά που μου συμβαίνουν. Γι' αυτό άρχισα να κάνω χρήση. Ήθελα να πάμε σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, οι μελέτες για την ψυχική υγεία που βγαίνουν είναι όλο και πιο δυσίωνες, όλο και πιο δυσάρεστες για ποσοστά κατάθλιψης, για την απογοήτευση που καταγράφεται και στα απλά γκάλοπ που νιώθουν οι Έλληνες πολίτες και οι Ελληνίδες. Πεδίο δόξης λαμπρό, όπως το βλέπω εγώ, σε εισαγωγικά προφανώς, για να ανέβουν κι άλλο. Δηλαδή αυτή η απογοήτευση μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά από εξαρτήσεις. Ο κόσμος ψάχνει μια διέξοδο, είναι αυτό που λέτε. Και παράλληλα σε όλο αυτό, όπως το καταλαβαίνω πάλι, υπάρχουν και ισχυρά συμφέροντα. Δηλαδή χθες στην εκπομπή λέγαμε για τον τζίρο από τον τζόγο. Φτάνει 30 δις. Δεν χάνουν οι Έλληνες 30 δις. Παίζονται σε ένα χρόνο 30 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι ο τζίρος. Και πολλά κέρδη, 1,5 δις για τις εταιρείες. Άρα υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα που δεν τους βολεύει η απεξάρτηση. Για μην μιλήσουμε για εμπόριο ναρκωτικών κλπ. Ένα. Και δύο, όταν περισσότερος κόσμος θα ζητήσει ψυχική βοήθεια, τότε πάλι πεδίο δόξης λαμπρό σε εισαγωγικά, για να βγει κάποιο κέρδος και από εκεί. Δηλαδή μετατρέπεται όλο το κομμάτι δίνει χώρο για μεγάλη κερδοσκοπία, υποκερδοφορία. Ο τομέας της υγείας και της παιδείας που ακολουθεί φαίνεται ότι είναι ένα κομμάτι, είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο φιλέτο. Δηλαδή αν ιδιωτικά κεφάλαια μπουν σε ό,τι τώρα είναι δημόσιο, μιλάμε για πάρα πολλά κέρδη. Ήδη το βλέπουμε και στο ήδη ό,τι γίνεται τώρα. Οπότε φανταστείτε αν και τα δημόσια νοσοκομεία γίνουν ιδιωτικού δικαίου, γίνουν ιδιωτικά. Ήδη ο Έλληνας νομίζω ότι είναι και στο μέσο όρο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δαπανάει πάρα πάρα πολλά χρήματα για την υγεία από την τσέπη του. Έτσι, για τη λεγόμενη δημόσια υγεία. Η απεξάρτηση επίσης. Νομίζω ότι θα δοθούν άδειες για να ανοίξουν ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά προγράμματα απεξάρτησης. Ναι, είναι ένα μεγάλο φιλέτο αφενός. Αφετέρου, σε περιόδους πολύ μεγάλης ανεργίας, η κοινωνία δεν χρειάζεται να επανεντάξει οπωσδήποτε τον ψυχικά πάσχοντα και τον απεξαρτημένο, γιατί μετά κάποια δουλειά κάτι πρέπει να τον κάνει. Δηλαδή, είναι κατά κάποιο τρόπο για μια κοινωνία που λειτουργεί έτσι τόσο βάρβαρα ο καπιταλισμός, οι πολιτικές είναι φιλελεύθερες, είναι φύρα για την κοινωνία, είναι βαρύδι για την κοινωνία ο ψυχικά πάσχων και ο εξαρτημένος. Αν επεξαρτηθούν και επανενταχθούν, θα διεκδικήσουν δουλειά. Άρα κόστος η απεξάρτηση, πώς θα βρούνε δουλειά. Κόστος η ενσωμάτωση. Ναι. Οπότε γλιτώνουμε περί τα κόστη εισαγωγικά και μιλάμε για ζωές εδώ πέρα. Κάπως θα χρειαστεί να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι στο δρόμο, να βρούμε κάπου, να στεγαστούν κάπου, να μην είναι, δηλαδή να απαντήσουμε με έναν τρόπο. Αλλά ούτε και οι υπηρεσίες υγείας που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή είναι στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή δεν απαντάνε. Είναι τόσο λιγοστές και τόσο κακού επίπεδου. Παρόλο τις υπερπροσπάθειες κάποιες φορές κάποιων λειτουργών ψυχικής υγείας, δεν απαντάνε στις ανάγκες της ψυχικής. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες υγείας αρκετές και υψηλού επίπεδου για όλο το λαό στην παρούσα φάση. Καλά, ήδη η ψυχική υγεία θεωρείται πολυτέλεια. Δηλαδή, πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, έχει την ανάγκη, αλλά είναι ένα. Δεν έχει τη δυνατότητα. ένα έξοδο το οποίο δεν περισσεύουν τα χρήματα για να το κάνει. Και ένα μεγάλο έξοδο, γιατί προφανώς μιλάμε για την ψυχική υγεία. Θα είναι σημαντικό το να... Ναι. Και αν τα πράγματα είναι δύσκολα στη γενική υγεία, στην ψυχική υγεία είναι πολλές φορές χειρότερα. Ποια άποψη? Ας πούμε, αν έχεις ένα τραύμα στο πόδι σου, με το σπάσεις, κάπου στο... αν όχι στη γειτονιά σου, κάπου στο νομό σου θα βρεις... Έστω μια υπηρεσία δημόσια, θα βρεις κάπου να σε περιθάλψουν. Υπάρχουν ολόκληροι νομοί στη χώρα που δεν έχουν δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Δεν υπάρχει ένας ψυχίας, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, έτσι. Άρα δεν υπάρχει ένα κέντρο υγείας που να έχει ψυχίατρο, δεν υπάρχουν εξωτερικά ιατρία. Νομοί, ολόκληροι νομοί. Αυτό σημαίνει ότι παραμελεί ένας άνθρωπος που έχει μια διαδρομή, μια ψυχική διαταραχή. Δεν φροντίζει τον εαυτό του. Αν έχει λεφτά, μπορεί να πάει και κάπου. Μπορεί να πρέπει να μετακινηθεί, να κάνει και πολλά χιλιόμετρα για να πάει κάπου. Αν είναι και η οικογένεια φτωχή, αν δεν φροντιστεί ιδιαίτερα αυτός ο άνθρωπος, θα φτάσει σε ένα σημείο ψυχική του νόσος και μετά θα πρέπει να νοσηλευτεί. Και πού θα νοσηλευτεί? Κατά κανόνα δεν θα βρει στο νομό του. Μπορεί να μην βρει ούτε στο διπλανό του νομό. Θα έρθει στην Αθήνα, θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα πάει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό όμως δεν είναι αντιμετώπιση, γιατί μετά την νοσηλεία θα ξαναγυρίσει στο χωριό του, θα ξαναγυρίσει στην πόλη του και δεν θα έχει φροντίδα. Και έχουμε αυτό το λεγόμενο φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας. Μπαίνουν, έρχονται, βγαίνουν, δεν υπάρχει συνέχεια στη φροντίδα. Μάλιστα. Πριν να κλείσουμε, αν μπορούμε ξανά επιγραμματικά να πούμε το τι και το πώς αλλάζει, γιατί έγινε και η γενικότερη κουβέντα που εγώ τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, και θα κλείσουμε και με τα αιτήματα των μονάδων απεξάρτησης. Είχατε και μια κινητοποίηση σήμερα. Να πούμε λίγο για την κινητοποίηση και τα αιτήματά της, για να κλείσουμε με αυτό. Και ό,τι άλλο θέλετε μπορεί εμείς να μην το έχουμε σκεφτεί. Σήμερα είχαμε μια κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας. Δυστυχώς δεν ήταν εκεί ούτε υπουργός ούτε ο υφυπουργός. Τα προγράμματα απεξάρτησης ήταν το ΚΕΘΕΑ, οι εργαζόμενοι των προγραμμάτων απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ. Το 18 άνω ήταν οι εργαζόμενοι του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Κάτι γίνεται με τον ήχο μου τώρα? Ναι, ναι, ναι, έρχεται και φεύγει, είναι από το μικρόφωνο. Είχαμε και την ομάδα κρουστών Κιλόμπο, που ήταν έτσι πολύ εντυπωσιακή και μας δώσανε ρυθμό. Θέλουμε να μην φύγουμε από το δημόσιο σύστημα υγείας. Επιδιώκουμε τη συνεργασία και θα τη συζητούσαμε, αλλά δεν θέλουμε να μπούμε σε έναν υδροκέφαλο γραφειοκρατικό μεγάλο οργανισμό που δεν θα διασφαλίσει την αυτονομία μας, ούτε καν την ιστορία μας, ούτε καν το όνομά μας. Και θέλουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και... Εδώ θα είμαστε για να συνεχίσουμε να το καλύπτουμε και να το κουβεντιάζουμε με ό,τι εξέλιξη υπάρχει. Αν μπορώ να πω κάτι. Ό,τι θέλετε, ναι. Το 18 άνω λειτουργεί 40 χρόνια. Δεν μπορεί να μην έχουν δει ότι έχει αποτελέσματα, ότι είναι μια θεραπευτική πρόταση ουσιαστικά που έχει πολλά αποτελέσματα. Βγαίνουν άνθρωποι και είναι καλά, δηλαδή άνθρωποι που ήταν στην πιάτσα, που ήταν έτοιμοι να πεθάνουν, δουλεύουν, έχουν γίνει συνάδελφοί μας. Νιώθω μεγάλη τιμή δηλαδή που δουλεύω δίπλα-δίπλα με ανθρώπους που παλιά ήταν εξαρτημένοι, μπήκαν, έκαναν θεραπεία και τώρα έχω ξεχάσει καν την πυρολιά τους ταυτότητα. Είναι ο συνάδελφός μου. Είναι ο Κώστας, η Μαρία, ο Κοσμάς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να μην το δει αυτό η κοινωνία. Ακόμα και αν η πολιτεία δεν θέλει να σκύψει, νομίζω ότι η κοινωνία ήταν πάντα συμμαχός μας. Ξέρουν πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι η εξάρτηση και ζητάμε τη συμπαράστασή της όχι για μας και για τα εργασιακά μας δικαιώματα και το εργασιακό μας στάτους, αλλά γιατί η απεξάρτηση αφορά όλους, για να συνεχίσουμε να παράγουμε έργο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Εμείς εδώ είμαστε. Και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Pharmaton.son στο thepressproject.gr. Νομίζω ήταν μια εξαιρετικά διαφορετιστική κουβέντα. Ξαναπούμε ότι υπήρχε κινητοποίηση σήμερα. Ήταν ιδιαίτερα μαζική από τους φορείς. Και να πούμε λίγο και το... Να κάνω απλώς ένα σχόλιο για την, πάλι για, το ότι, για την περίπτωση του Κεθέα, κυρία Χλωρούνη, στο 18 άνω. Αλλά έχουν γίνει τόσες αλλαγές στο Κεθέα με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου, μετά να γίνει κάτι μεγαλύτερο και τώρα να συγχωνευτεί όλο μαζί, που στην καλύτερη των περιπτώσεων δείχνουν ότι το πλάνο αλλάζει ανά ένα με δύο χρόνια. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, να σημειώσω. Και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να έχεις λίγο σοβαρό πλάνο και ολιστικό, όπως χρησιμοποιείται συχνά η λέξη. Ναι, καταλαβαίνουμε το βασικό πλάνο, που είναι πως σιγά σιγά ο ιδιωτικός τομέας θα ροκανίζει παιδεία που υπάγονται στα αρμοδιότητα του δημοσίου και θα τα κάνει τόπους κερδοσκοπίας, εκεί όπου θα χρειαζόμαστε να προσφέρονται υπηρεσίες δωρεάν στους πολίτες. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά προφανώς τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται αυτό, πρώτον, δεν θα υποθεί ποτέ έτσι. Θυμίζουμε την διατύπωση του νομοσχεδίου που λέει ότι επιτέλους για όλους, για περισσότερους, αυτή θα είναι η διατύπωση. Είναι, πώς το έλεγε ο Χατζηδάκης, νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας. Mm-hmm. Είναι κάπως οργολική, ναι. Η τίτλη. Και το πανεπιστημιακό για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κατά παράβαση του συντάγματος, με χρήση άλλου άρθρου για να παρακάψουμε το άρθρο που λέει ότι δεν μπορούμε, θα λέγεται, λένε, για το ελεύθερο πανεπιστήμιο. Εντάξει, αυτό κλείνει και λίγο το μάτι για το ελεύθερο πανεπιστήμιο. Εδώ πέρα, εντάξει, προφανώς η γενική τάση είναι αυτή και παρακολουθούμε βήμα-βήμα πώς ξυλώνεται το pullover. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Πάμε στο επόμενό μας θέμα. Ναι, ο Πρωθυπουργός. Τι είπε πάλι? Είμαστε στην ενότητα «Τι είπε πάλι». Έχουμε δύο μέλη σε αυτή την ομάδα. Ξεκινάμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχαμε συζήτηση σήμερα στη Βουλή για τις πλημμύρες. Και βγήκε ο Πρωθυπουργός, είπε αυτά που έλεγε και πριν δύο μήνες, δηλαδή στην ίδια ρητορική, δεν άλλαξε, δεν σκέφτηκε κάτι άλλο. Προφανώς. Εμείς καλά τα κάναμε, πρωτοφανές φαινόμενο κλπ. Και με το Ταμείο Ανάκαμψης, στο οποίο όπως μάθαμε είχαν βγάλει έργα αντιπλημμυρικά από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά τώρα και το Ταμείο Ανάκαμψης που θα βοηθήσει και τόσα δισεκατομμύρια αποζημιώσεις και θα ξανασφαλίζετε κι εσείς καμιά περιουσία, γιατί μην περιμένετε το κράτος πατερούλι, όπως το είπε. Και τι άλλο ανέφερε να δεις? Αυτό είναι το κομμάτι της ατομικής ευθύνης, κλιματική αλλαγή. Καμιά αιχμή για τον αγοραστό τώρα που έχασε τις εκλογές και καλά να πάθει. Αλλά για να φτάσουμε και στο καινούριο, έτσι, το φρέσκο, στο σπαρταριστό, μίλησε ξανά για την για το αστεροσκοπείο και για την υπαγωγή του αστεροσκοπείου και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Να δούμε την δήλωση και να τη σχολιάσουμε μετά. Βέβαια, να επαναλάβω ότι αναζητούμε την επιστημονική γνώση, αλλά την θέλουμε ενσωματωμένη στο Υπουργείο, το οποίο τελικά έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Εθνικό Αστεροσκοπείο θα υπάγονται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν τους στερεί αυτό την ανεξαρτησία τους να μπορούν να δρομολογούν το ερευνητικό τους έργο. Αλλά εγώ θέλω όλους τους ειδικούς στο ίδιο δωμάτιο. Να ακούω τις προβλέψεις τους, ο Υπουργός προφανώς ακόμα περισσότερο, διότι είναι πρωτίστως δικιά του δουλειά, έτσι ώστε και όλοι να είναι υπόλογοι, ξέρετε. Και να μην λένε εκ των υστέρων, «Α, εμείς τα είπαμε, αλλά δεν μας άκουσε κανείς». Όλοι οι παρόντες, λοιπόν, δεν υπάρχει τέλεια μέθοδος πρόγνωσης, ούτε πρόκειται ποτέ εμείς να κουνήσουμε το δάκτυλο σε οποιονδήποτε επιστήμονα δεν πρόβλεψε με απόλυτη ακρίβεια αυτό το οποίο μπορεί να έγινε. Στο ίδιο δωμάτιο. Είναι υπέρ της επιστήμης. Θετικό. Καλά, δεν είναι. Κατά. Δεν είναι. Ναι, όχι, ξεκινάει και λέει, εννοείται, θέλουμε τους επιστήμονες στο πλευρό μας. Καλά, έχει παρουσιάσει και ένα βιβλίο ομοιοπαθητικής, να θυμίσω. Άλλο αυτό. Και δεν διάβασε και μια μελέτη για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ που την έκανε κάποιος Τσιόδρας. Αλλά πού αυτό. Πάω και τα θυμάμαι αυτά τώρα, δύο χρόνια πριν, πανδημία. Εντάξει, πανδημία που θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν. Αναζητούμε την επιστημονική γνώση, λοιπόν, αλλά. Ξέρετε, όταν υπάρχει μετά ένα αλλά, είναι πολύ πιθανό το προηγούμενο να ακυρώνεται. Τη θέλουμε ενσωματωμένη στο Υπουργείο. Για ποιο λόγο όμως? Για δύο λόγους. Θέλουμε πρώτον, λέει, να είναι όλοι στην ίδια αίθουσα. Το οποίο είναι πολύ λογικό. Ναι. Τους θες όλους στην ίδια. Δηλαδή θα δουλεύουν, θα είναι σαν ένα μεγάλο αμφιθέατρο. Θα έχει μικρές καμπίνες εκεί πέρα που θα δουλεύουν όλοι. Απλώς θέλουμε να μπορεί να μπαίνει ο Μητσοτάκης στην αίθουσα, να λέει σκότα πάνω. Και θα είναι όλοι μαζί οι επιστήμονες για να μπορεί να ρωτάει τι είσαι εσύ, τι καιρό θα κάνει. Κατάλαβες. Ναι, σαν θέλει... το war room, φανταστείτε το, έτσι το παρουσιάζει. Δηλαδή, ναι, σαν το ναι, war room ναι, θα είναι ο Κικίας και θα ζητάει και να λέει πείτε μου. Τώρα ρε, θα να πείτε μου και το γελιοποίησα από ρίσματα. Την αρχή. Αυτόν έχουν υπουργό, εγώ φταίω. Και λέει και το άλλο, για να μην μπορούν να έρχονται και να μου λένε εγώ τα έλεγα και δεν με ακούτε, να είναι υπόλογοι. Εκεί είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αυτό επιβεβαιώνει. Γιατί σου λέει, μην τα λες μετά, υπονοώντας ότι κάποιοι τα είπανε μετά. Άρα το πρόβλημά σου ποιο είναι, ότι δεν είχες τα στοιχεία? Γιατί το αστεροσκοπείο, ας πούμε, έλεγε ότι τα είχες τα στοιχεία για το τι καιρό θα κάνει. Θα βρέξει. Πολύ. Ή ότι σου άσκησαν κριτική μετά. Νομίζω ότι το πρόβλημά σου είναι ότι σου άσκησαν κριτική. Αν είναι κάπως πιο ενσωματωμένη, πολύ ωραίο ενσωματωμένη, δεν θα μπορούν να σου άσκησουν κριτική. Όχι πουλί, μου γράφει. Ο Μητσοτάκης θα λέει τι καιρό θα κάνει. Νομίζω ότι απέχουμε λίγο από αυτό που θα διατάζει τον καιρό. Και μετά γιατί θα... τώρα αυτό δεν γίνεται. Και μετά θα αποκεφαλίζει τους μετεωρολόγους που δεν φρόντισαν να υλοποιηθεί η δέσμευση της κυβέρνησης. Αυτό δεν γίνεται. Διατάζει τον καιρό. Σου λέει, είχε πρωτοφανείς ανέμους και ξέσπασε πυρκαγιά. Λες, δεν είχε. Α. Είχε δύο μποφόρ. Σου λέει επίσης... Α, σε αυτή την περίπτωση απαντάς, ναι, αλλά είναι αυτό το ψηλό το κρύο. Δεν είχα ακούσει που το λένε αυτό. Που λέει, έχω πάει, λέει εγώ. Το μικρο... πάει... Σου λέει το μικροκλίμα. Μιλάμε Καναδά, για το μικροκλίμα τη πυρκαγιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τον, τι είχε γραφτεί, σε φιλοκυβερνητικά μιμιέ. Ο... Ποιο είναι μπακλαβά, ποιο βουνό είναι μπακλαβά. Όχι, ναι, για τον Ημιτό. Ο Ημιτό είναι ο μπακλαβά. Τέλο πάντων τώρα. Αυτά δεν είμαστε τώρα και μπακλαβαδολόγοι. Ή Πάρνηθα. Ή ο Ημιτό ή η Πάρνηθα έχει γραφεί ότι είναι σαν μπακλαβά τέλο πάντων. Οπότε περνάει η πυρκαγιά εκεί πέρα από τα κενά του μπακλαβά. Αυτό έχει όντω γραφτεί. Μην λέτε ότι λέμε καταλαβιστικά. Ναι. Εντάξει, λογικό. Ή βγαίνει ο άλλο και σου λέει, αγνώντα κάθε έννοια στατιστική πραγματικά που την ξέρουμε και εμεί θεωρητική. Μία φορά και μετά ξανά σε 200, πώς είχε πει 200.000 χρόνια 16.000 χρόνια ναι. 16.000, και λες, ωραία, να μην την περιμένω, να μην κάνω την πλημμυρικά. Σε 16.000 χρόνια θα γίνει, ευχαριστούμε. Μου υπογράφεις εδώ, σε 16.000 χρόνια ξανά. Αυτές είναι οι επιστημονικές γνώσεις που θέλουμε. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να βγαίνει το κάθε αστεροσκοπείο και μετατρέπεται, όπως έχει υποθεί στη Φάρμα και θα το επαναλάβω, σε αριστεροσκοπείο και κάνει πολιτική κριτική και λέει μετά ο κύριος Πέτσας ότι πολιτικοποιείται το αριστεροσκοπείο. Η δήλωση αυτή νομίζω ότι είναι απολυταρχική. Δηλαδή είναι τώρα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει επιστήμονες, εντάξει, δεν είμαι κατά της επιστήμης, θετικό, που είμαστε στη φάση του πάλι καλά που λέει και ο Θάνος, θετικό αυτό, αλλά σας θέλω κοντά μου για να είστε υπόλογοι. Θέλουμε οι επιστήμονες να είναι υπόλογοι στην κυβέρνηση. Με ποιον τρόπο θα είναι υπόλογοι στην κυβέρνηση οι επιστήμονες? Για σκεφτείτε έναν τρόπο, σκεφτείτε μια εξήγηση για αυτή τη διατύπωση που να μην είναι, να μην έχει απολυταρχικές προεκτάσεις. Γιατί νομίζω ότι δεν σώζεται αυτή η δήλωση. Αυτό είπε. Πρακτικά να το πάρουμε. Η διοίκηση του αστεροσκοπείου έχει πει ξεκάθαρα ότι θα υπάρχουν ιδιαίτερα δυσάρεστες συνέπειες και χρησιμοποίησε και πιο σκληρή γλώσσα από αυτό που λέω, ένα λεπτάκι, δραματικές επιπτώσεις στην υπαγωγή του αστεροσκοπείου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Έχει ταχθεί ξεκάθαρα ενάντια. Υποθέτω ότι θα αλλάξει η διοίκηση άμα πάει στο κλιματικής κρίσης. Θα μιλήσει ο υφιστάμενος κατά του προϊσταμένου? Ποιος θα κάνει αυτά? Αυτά μόνο εμείς. Μόνο εγώ μπορώ να την πω στον Κωνσταντίνο. Καλά, εντάξει τώρα. Όπως τότε που έλεγες ότι σιγά μην κάτσω να δω την εκδήλωση με Κασελάκη και μετά δεν μπορούσαμε να σε συμμαζέψουμε. Την είδες τρεις φορές. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ο δημόσιος λόγος. Και δεν είναι οι μόνοι φορείς ανεξάρτητοι ή πρώην ανεξάρτητοι, τους οποίους η κυβέρνηση θέλει να βάλει κάτω από την έτσι, φωλιά της, υπό την φωλίτσα να την φέρνει. Έχουμε δει πώς συμπεριφέρθηκε σε ανεξάρτητες αρχές και πώς άλλαξε τα μέλη και πώς είναι διοκόμενα κάποια μέλη αυτή τη στιγμή και πώς στοχοποιήθηκε ο Ράμος. Έχουμε δει την εισαγγελία διαφθοράς τι έγινε. Λοιπόν, Θάνο, Επειδή είναι, και θέμα, είναι βασικό θέμα ενημέρωσης. Δηλαδή, έχεις τον άλλο που σου λέει, έχεις τους επιστήμονες και τους ερευνητές που κάνουν, που λένε 9 λόγους να μην γίνει αυτό και μαζεύουν υπογραφές και κάνουν διεθνή κινητοποίηση. Χθες βγήκε το κείμενο. Σου λέει ακαδημαϊκή ελευθερία. Και λέει ο Πρωθυπουργός, εντάξει, ναι, ακαδημαϊκή ελευθερία. Ενσωματωμένη. Δεν συνάδουν αυτοί οι δύο όροι. Ακαδημαϊκή ελευθερία σημαίνει να μπορείς να εκφράζεις την επιστημονική σου άποψη χωρίς να έχεις οποιαδήποτε είδους πίεση. Γι' αυτό π.χ. τα πανεπιστήμια είναι αυτοδιοίκητα. Δεν θα σε εμποδίζω, σου λέει. Θα λες ό,τι θέλεις. Δεν θα σε εμποδίζω. Έχεις το λόγο μου. Δεν θα γίνει αυτό. Ναι. Mm. Και σε θέλω κοντά μου να σε βλέπω και να είσαι υπόλογος. Αυτό όταν το ακούς δεν ανησυχείς καθόλου. Ναι. Δεν ανησυχούμε γενικά. Όσα έχω, 3,5 λοιπόν, λεπτά. Δεν αρκούν. Είχες. Δεν αρκούν 3,5 είχες, λεπτά για αυτό που θέλω. Είχες. Όταν το είπα, είχες 3,5 λεπτά. Τώρα, ό,τι προλάβεις. Λοιπόν, ο Στέφανος της καρδιάς μας. Τώρα το πρόδωσες, γιατί θέλω να κάνω το quiz. Βρείτε ποιος το είπε. Βρείτε ποιος το είπε. Διαγράψτε το. Σαν να μην το είπα. Πού είναι αυτό το υπέροχο. Ένα λεπτάκι δώστε μου και γι' αυτό. Προετοιμαστείτε ψυχολογικά όσο εμείς ψάχνουμε να διαβάσουμε αρκετά. Είναι αρκετά όπως έγινε αυτή την δήλωση. Πάει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο Θεσσαλονίκη Summit. Τρομάρα μας. Η 7η Σύνοδος Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει η συνέντευξη. Okay. Της κούκλας της αγάπης μας. Αυτό. Πρώτη ερώτηση. Κύριε Κασελάκη, είστε το new kid on the block. Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι νέο κομίζετε στην Ελλάδα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Και απαντάει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το νέο που φέρνω είναι η επιστροφή στην, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Καλύτερα όχι, θα έλεγα εγώ, αν με ρωτούσε, θα μου έλεγε επιτρέπετε να το πω έτσι. Ας το διάλο. Αλλά παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Δεν τέλειωσε κι άλλο. Στην Ελλάδα που ο νοικοκύρης είχε το σπίτι του καθαρό, τηρούσε τους κανόνες, τους νόμους, είχε ενδιαφέρον και συνέστηση για τον γείτονά του. Κώσταντε, είσαι υπέρ κατά αυτής της επιστροφής. Εκεί, στον νοικοκύρη. Κοίταξε να δεις τώρα, κακά τα ψέματα. Εγώ οικογενειάρχης άνθρωπος. Νοικοκύρης. Γιατί να μην είμαι υπέρ. Τη δουλειά μου την έχω, το πρόσωπό μου στην κοινωνία το έχω. Επιχειρηματίας είμαι. Ευυπόληπτος. Ακριβώς. Οπότε, εμένα μου αρέσει η παλιά Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είμαι τώρα ούτε κανένας, τέλος πάντων, ούτε γυναίκα. Η παλιά καλή Ελλάδα ήταν μια Ελλάδα φτιαγμένη για μένα. Με βλέπεις εδώ πέρα, είμαι αρενοπός με τα mm-hmm. γένια μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για το Στέφανο Κασελάκη, πάρα πολύ σωστά επισημάνθηκε από άτομα που γράφουν για ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα ότι το δρόμο που έχει πάρει θα τον πληρώσουμε πολύ ακριβά. Γιατί οι φλιαρίες αυτές του Κασελάκη για την πατρίδα που και που αποκτούν εχμές πολύ ανησυχητικότερες όταν απευθύνεται σε συντηρητικούς ψηφοφόρους για να κολακεύσει αυτές τις νοσταλγικές εικόνες μιας Ελλάδας η οποία θα τον κρέμαγε. Διαβάστε το πολύ ωραίο post του Βασίλη Σωτηρόπουλου, έχει και μια βιβλιογραφική αναφορά που εξηγεί ποια ήταν η θέση που επιφύλασε για τους ομοφιλόφιλους η Ελλάδα αυτή την οποία ο Στέφανος Κασελάκης νοσταλγεί. Επιμένω, προσπάθησε να διορθώσει, να διευκρινίσει αυτή την αποστροφή του λόγου του, δεν κάνει καθόλου πίσω, επιμένει σε αυτό. Δεν θα αφήσουμε τους νοικοκυραίους στη δεξιά, λέει. Θέλουμε τους δικούς μας νοικοκυραίους. Πώς λέγαμε παλιά, δεν θα αφήσουμε τον εθνικισμό στη δεξιά. Βέβαια. Ας μην αφήσουμε τίποτα στη δεξιά. Τι θέλετε, φασίστες, ρατσιστές. Ας μην αφήσουμε mm-hmm. τίποτα στη δεν δεξιά. Δεν υπάρχει όριο σε αυτή τη θέλουμε φάση. Ομοφοβία θέλουμε. Δεν θα αφήσουμε ούτε τους ομοφοβικούς στη δεξιά. Θα έχουμε τους δικούς μας αριστερούς ομοφοβικούς. Και εδώ προσέξτε, αυτό που προκύπτει με την περίπτωση του Κασελάκη, το οποίο κάποιοι το είχαν δει από πολύ νωρίς, κάποιοι χρειάζονται το χρόνο τους για να το δουν, αλλά καλό είναι και αυτό, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με πολύ μεγάλη χαρά θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων σαν τον εαυτό του, δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει ότι είναι τέτοιο το επίπεδο της προστασίας που τους παρέχουν τα προνόμια τους σε όλα τα υπόλοιπα πεδία της κοινωνικής ζωής, ώστε στην πραγματικότητα μπορούν με μεγάλη άνεση να αναφέρονται σε αυτήν την ατζέντα αποκλείοντας όλες τις υπόλοιπες. Είπε την μεγαλειώδη Αρλούμπα μετά ότι αυτή η Ελλάδα που δεν θα δολοφονούσε τον Ζακ, πώς το είπε. Στην πραγματικότητα, τι ήταν, αυτή είναι η κακή νοικοκυρέη και εμείς θέλουμε τους καλούς νοικοκυρέους. Είναι ακριβώς ένας κόσμος φτιαγμένος στα πρότυπα της ετεροκανονικής οικογένειας, ο οποίος δεν έχει χώρο για άλλους ανθρώπους. Και όταν λέμε δεν έχει χώρο, εννοούμε ότι δεν τους αφήνει να αναπνεύσουν, να υπάρξουν, να ζήσουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο Κασελάκης ολοένα και πιο φανερά δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απευθύνεται σε αυτόν τον κόσμο, όπως το έγραψε η Ελένη Χριστίδου. Είναι ένας κόσμος που οι Έλληνες της Διασποράς πολύ συστηματικά νοσταλγούν και αναφέρονται σε αυτόν. Πότε υπήρξε αυτό? Ποια είναι η παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα πρώτα απ' όλα? Εγώ δύο πράγματα σκέφτομαι. Τα κοινωνικά δικαιώματα πολύ πίσω, που ευτυχώς υπάρχει πρόοδος, με αίμα υπάρχει αυτή η πρόοδος, υπάρχει στο σήμερα, οπότε με την καμία να μην γυρίσουμε εκεί πέρα, εκεί που ήταν απόλυτη κανονικότητα η ενδοοικογενειακή βία. Γιατί εγώ αυτό σκέφτομαι για τον οικοκυρέο και τη γειτονιά που θα πει ο κόσμος. Αυτό εμένα μου έρχεται. Και τα εγκλήματα πάθους να παίζουν στο πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Και τώρα τουλάχιστον με πολύ αίμα και γυναικοκτονίες που δεν υπήρχε σαν λέξη στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Τουλάχιστον τώρα το να είναι σε κάτι εσπρέσο και κάτι άλλες εφημερίδες που θα το πετάξουν αυτό και θα δεχθούν τέτοιο. Τι αλλάζουν αυτές οι αντιλήψεις. Αυτό είναι το κοινωνικό κομμάτι. Και το οικονομικό κομμάτι. Εντάξει, σε σημαντικό βαθμό είναι το ίδιο. Δηλαδή, πάρτι δισεκατομμυρίων, διαφθορά, διαπλοκή, πέντε οικογένειες να κάνουν κουμάντο, τις οποίες ποτέ δεν έχει κατονομάσει ο κ. Κασελάκης. Αλλά άλλο αυτό και όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα. Αν είναι κάποιο είδους νοσταλγία, έτσι, ρομαντική, για, δεν ξέρω, για τότε που έβρεχε χρήμα ή δεν ξέρω εγώ τι, εντάξει. Με την δίθεν διορθωτική, επιμένει ότι είναι άνοιγμα σε αυτό που ο ίδιος λέει να μην χαρίσουμε τους νοικοκύριδες στην δεξιά και ότι οι μπαχαλάκηδες είναι στην κυβέρνηση. Εντελώς ανόητη δήλωση είναι αυτή. Εντελώς ανόητη δήλωση είναι αυτή με τους μπαχαλάκηδες στην κυβέρνηση. Δεν είναι. Δεν υπάρχει τίποτε που να σχετίζεται με τους μπαχαλάκηδες που να έχει νόημα να το εφαρμόσει σε αυτό που συμβαίνει με την κυβέρνηση. Γράφετε ότι παθιάζομαι, δεν έχετε δίκιο. Γράψα μόνο 2.500 λέξεις για την παρουσίαση του βιβλίου του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Η παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα ήταν η Ελλάδα χωρίς 200% του ΑΕΠ χρέους. Ναι, η Ελλάδα των ψευδών στοιχείων για να μπούμε στην ΟΝΕ ήταν. Για να μπούμε στο ευρώ. Αυτή είναι η παλιά Ελλάδα. Η Ελλάδα του πάρτι των Ολυμπιακών Αγώνων είναι η παλιά Ελλάδα. Πότε, σε ποια, πέρα από τη φαντασία του Γκάς Πορτοκάλος και του Στέφανου Κασελάκη, υπήρξε η παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα με έναν καλό τρόπο. Πείτε, οικονομικά και κοινωνικά. Να πούμε το Πασόκ του 81, που ερχόταν η αλλαγή που ήταν πολύ σημαντική τότε. Κάποια στιγμή αυτό σταμάτησε, δεν κράτησε πολύ. Καλά, το Πασόκ. Μην το πάω στα 60's, φίνος φιλμ. Θάνο, περίμενε. Η Ελλάδα των αρχών του Πασόκ δεν ήταν η παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα, γιατί εξελέγει με σύνθημα την αλλαγή και ήταν όντως πολύ προοδευτική νομοθεσία σε σχέση με τα δεδομένα της εποχής και σε πολλά πράγματα που λέμε προοδευτικότερη από την κοινωνία της εποχής, αλλά γι' αυτό ήταν προοδευτική, γι' αυτό επαγγελόταν την αλλαγή, επειδή δεν ήταν η παλιά Ελλάδα. Εδώ έχουμε τον άλλον που έχει πάρει τα ενία στον ΣΥΡΙΖΑ για να μας διαφημίσει την παλιά Ελλάδα. Πραγματικά είναι αυτό κυρίως που θέλαμε και ζητούσαμε. Ναι, αυτό είναι. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, φεύγουν οι καλεσμένοι μας. Γεια σας. Πες γεια σας, ευχαριστούμε τώρα πολύ. Ναι, δηλαδή, λοιπόν, έχεις στη μία πλευρά, στην μπλε γωνία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη που σου λέει ότι είναι πρόοδος να δουλεύεις εξαήμερο για να συμπληρώσεις εισόδημα, να συντίζεσαι με ΠΑΣ, να φορολογήσει οριζόντια με βάση κάποια οικονομική μέθοδο, όταν η οριζόντια φορολογία είναι άδικη, και διάφορα άλλα. Σωστά. Αστυνομία στα πανεπιστήμια και δεν ξέρω τι. Πολύ ωραία. Κρατάμε αυτή την πρόοδο. Και έχει τον άλλον από την άλλη που έρχεται και σου λέει: εγώ είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άκου τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Να επιστρέψουμε στην παλιά παραδοσιακή Ελλάδα. Ευχαριστούμε για το όνειρο, Στέφανε. Δεν θα ζήσουμε τώρα τα δικά σου όνειρα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό, δηλαδή. Καλά, το τι πρέπει να γίνει εντωμεταξύ. Είναι αστείο ότι ο Κασελάκης προωθεί ένα προφίλ τεχνοκράτη. Είμαι αυτός που δούλευε στην Goldman Sachs και ξέρει πώς δουλεύει η οικονομία. Όποτε έχουμε ακούσει για τα οικονομικά, είτε από την παλιά αρθρογραφία, είτε από τις πολύ λακωνικές δηλώσεις του. Είναι κλάφτα χαράλαμπε, είμαστε κάπου μεταξύ Reaganomics και Stock Options και λέμε ότι λίγο πολύ ο άνθρωπος αυτός είτε δεν έχει απόψεις, είτε όταν αποφασίζει να μιλήσει για τις απόψεις του δεν ξέρουμε πού να κρυφτούμε. Τώρα ότι υπάρχουν... Εντάξει, έχει απόψεις. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για τον αλγόριθμο. Εμένα η ζωή με έχει προστατεύσει από την... δεξιά ενόχληση λόγω του αλγορίθμου. Μου κάνει τη χάρη. Το Facebook είναι πολύ καλό σε αυτό. Δηλαδή, λέει, θες μια φούσκα που να τα λέτε μεταξύ σας. Ναι, λέω εγώ. Και μου το παρέχει. Με το Κασελάκι, επειδή είναι τώρα αυτοί που ήταν και κάπου λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα τους νιώθανε και λίγο αριστεροί. Μην κοιτάς πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Το νιώθανε αυτό πολύ, πολύ έντονα. Και είναι τώρα διάφοροι τύποι οι οποίοι βλέπουν τις αναρτήσεις, μου κατάλαβες. Και δεν είναι μόνο που τις βλέπουν. Θάνο. Σχολιάζουν κιόλας. Αυτό πώς να το αντέξει ο άνθρωπος. Και ξέρεις κάτι, σχολιάζουν διαφωνώντας τα. Αν έχεις το Θεό σου. Αν είναι δυνατό. Μπαίνουν και γράφουν άλλα από αυτά που. Δηλαδή, γράφω εγώ κάτι και έρχεται ο άλλος και γράφει μια άλλη άποψη από κάτω. Και λες, τι θες, πώς σου ήρθε τώρα, τι άλλη άποψη. Γι' αυτό το έχουμε το ρημάδι για να λέει ο ένας Α και να λέει ο άλλος Β. Παιδιά, αυτό θα το κάνετε στην οικογένειά σας, στο οικογενειακό τραπέζι που έρχονται οι άλλοι υποχρεωτικά εκεί πέρα και λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Τα social media τα έχουμε για να δημιουργείται μια φούσκα από ανθρώπους που ομονοούν και να λένε ο ένας τον άλλον «Μπράβο ρε, ωραία τα λες». Τα υπόλοιπα είναι όλα παρεξήγηση. Να πούμε δεν πρόκειται για γκάφα, ξεκάθαρα. Ρε, αφού επανήλθε ο άνθρωπος και τα έκανε χειρότερα. Είναι ένα. Να πούμε ότι συμπληρώνεται π.χ. η δήλωση στον Πάρο Χαρίτο. Που είπε, το ρώτησε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις ως πρωθυπουργός. Αυτό που λέμε μεταξύ μας παρέες και είπε αξιοπρέπεια αυξήσεις στους στρατιωτικούς. Και μαζεύονται πολλά παναθεμάτα, μαζεύονται. Μαζεύονται πάρα πολλά. Και τώρα αυτό είναι ένα άνοιγμα στον νοικοκυρέο. Εμένα γενικά θέλω να πω ότι η έκφραση νοικοκυρέος δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα. Καλά, προσβλητική είναι καταρχάς. Ναι. Είναι προσβλητική, αλλά νομίζω, ναι, είναι προσβλητική προφανώς. Αλλά νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορεί να παρεξηγηθεί και να τσουβαλιάσει. Δηλαδή, υπάρχει όντως. Γιατί υπάρχουν και τίμοι. Πώς λέγεται, πώς το είχε πει, οι νοικοκουηραίοι. Είναι ο queer νοικοκυρέος. Όχι, ρε παιδί μου, υπάρχει ο άνθρωπος που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, τίμια. Έχει μια οικογένεια και δουλειά και για κάποιο λόγο και όντως γίνεται στόχος της προπαγάνδας ότι η αριστερά, οι κομμουνιστές θέλουν να σου πάρουν τα σπίτια. Δεν είναι όλοι οι μνησίκακοι που θέλουν να δολοφονήσουν ή δεν ξέρω εγώ τι, ή που δεν θέλουν τους ξένους. Από την άλλη, υπάρχει ένας συγκεκριμένος ανθρωπότυπος που θέλει αυτός να περνάει καλά και οι υπόλοιποι καταλάβατε. Που αν πας να απευθυνθείς σε αυτόν νομοτελειακά, θα κληθείς κάποια στιγμή να τον ικανοποιήσεις. Και θα πέσεις στις ίδιες παγίδες. Δεν θα μπορείς να κάνεις το μες, γιατί μπορείς να δυσαρεστήσεις αυτή την πλευρά, αυτόν τον οικοκυρέο. Νομίζω ότι είσαι υπερβολικά καλόπιστος τώρα. Ναι, είμαι, το παθαίνω αυτό. Δεν θα απογοητευτεί κανένας. Δηλαδή, σε αυτόν απευθύνεται και αυτού τα χατήρια θα κάνει. Δεν έχει κανείς ψευδεστήσεις τώρα. Δεν υπάρχει τίποτε μα τίποτε το προοδευτικό σε αυτά που λέγονται. Όχι, καλά, έχουμε πήξει στην πατρίδα. Έχουμε πήξει στην πατρίδα και τώρα έχουμε προσθέσει και παλικαριά. Δεν υπάρχει θετική εικόνα του νοικοκυρέου. Δεν υπάρχει τίποτα θετικό. Δηλαδή, η εικόνα του νοικοκυρέου είναι μια εικόνα επιθετικής κανονικότητας. Αυτό είναι ο νοικοκυρέος. Η εικόνα αυτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τα πρότυπα που περιθωριοποιούν όσους δεν εντάσσονται σε αυτή την κοινωνική κατηγορία που είναι μαμά, μπαμπάς, παιδί, δουλειά. Αυτό είναι. Γεια σου Λόλα, γεια σου Άννα, εντάξει. Γεια σου Μίμη. Ας κάτσουμε όλοι μαζί. Να γυρίσουμε πίσω στο όνειρο του Κασελάκη. Εγώ θέλω να πω απλά ότι πολύ εύκολα παρεξηγείται αυτή η έκφραση και χρησιμοποιείται από την δεξιά τέλος πάντων για να πει ότι στοχεύει σε όλους, ας πούμε. Είναι ένας συγκεκριμένος ανθρωπότυπος, ο νοικοκυρέος. Δεν είναι προφανώς οποιοδήποτε απλός πολίτης. Και το πρόβλημα είναι αυτό, ότι όταν απευθύνεσαι σε αυτόν, το έχει κάνει και ο Τσίπρας. Το θύμισε κόσμο σε ανάρτησή του, λέγοντας ότι και εμείς οι νοικοκυρέοι είμαστε το 14. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι όταν το απευθύνεσαι, μετά πρέπει να τον ικανοποιήσεις και δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι ένα κομμάτι της πολιτικής και των αλλαγών που χρειάζονται να γίνουν είναι λίγο με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Το παράδειγμα της στέγασης, που το αναφέρω συχνά, είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Το λέει ο Κασελάκη. Στέγαση. Τι θα κάνεις στη στέγαση? Οι νοικοκυρέοι, κάποιοι νοικοκυρέοι τέλος πάντων, αυτούς που χαρακτηρίζεις έτσι, έχουν και νοικιάζουν ένα σπιτάκι. Και τώρα, από εκεί που τον νοικιάζαν 300 ευρώ, ένα μικρό, μπορεί να τον νοικιάσουν 500. Αν εσύ θες να απευθυνθείς σε αυτούς, θα πρέπει μετά να τους ικανοποιήσεις. Τι θα γίνει? Δεν θα βρεις λύση στο πρόβλημα της στέγασης. Με ποιους θα είσαι στη στέγαση? Το λέω με αυτούς που ψάχνουν νίκιο και βλέπουν 500 και 550 για τις αστικές πηγές, ή με τους ανθρώπους που βγάζουν ένα έξτρα εισόδημα, χωρίς να τους περισσεύουν και πάρα πολλά χρήματα. Μάντεψε. Κάπως πρέπει να τα. Δεν μπορείς να τα συνδυάσεις αυτά. Δεν θα τα συνδυάσει, ρε Θάνο. Μην κοροϊδευόμαστε μες στα μούτρα μας τώρα. Ένας άνθρωπος, εσύ, όταν λέει δεν θα σας προδώσω ποτέ, και το λέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει, το είπε τρεις φορές και το είπε άλλες τρεις μετά στο ραδιόφωνο για να μας θυμίσει πόσες φορές το είχε πει. Εσύ ποιους φαντάζεσαι ότι θα προδώσει? Εγώ καταλαβαίνω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συμβιβαστεί πριν αναλάβει τίποτα. Τώρα, άμα έχει δυναμική για να γίνει πρωθυπουργός, και δεν το έχω καταλάβει μόνο εγώ, εντάξει, θα επαναδιαπραγματευτούμε τη θέση μας μέσα στα νέα δεδομένα. Είναι πιθανό, ποτέ δεν ξέρεις με τον ψηφοφόρο. Μπορεί ο Κασελάκης να πολιτεύεται έτσι, οι δημοσκοπήσεις να τον κατεβάζουν και ο άνθρωπος να φυσάει. Δηλαδή να πάμε 45%. Θα κάνουμε μια καινούργια συζήτηση. Δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτό. Εμένα όμως το κριτήριο μου δεν είναι αυτό. Εγώ δεν βασίζω στην δημοσκοπική αποτύπωση της πολιτικής του την κριτική μου. Η κριτική μου είναι κριτική αρχών. Τα ακούω αυτά, σηκώνονται οι τρίχες, λέω ότι είναι πάρα πολύ αποθητικά, λέω ότι δεν θυμίζουν σε τίποτα το χώρο που ονομάζαμε ΣΥΡΙΖΑ, και μετά καλά του και τα κακά του τώρα. Δεν είναι, δηλαδή μου κάνουν κάτι υποδείξει εκεί πέρα. Α, λέει, περιμένετε από τα κόμματα. Ρε κακομύρι τώρα. Εντάξει, δεν ξέρεις, δεν πειράζει. Αλλά η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστια σημασία για το πώς συζητάει η κοινωνία μας. Συνολικά. Οπότε, η διάλυση της προοδευτικής ατζέντας μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι γεγονός με ολέθριες συνέπειες για την κουβέντα που κάνουμε όλοι μας. Είτε την κάνουμε άνθρωποι με περιθωριακότερες απόψεις, είτε την κάνει η προς το παρόν αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μας ενδιαφέρει. Το έχετε τραβήξει από τα αυτιά. Το ακούω. Αλλά... λέμε, υπήρχε η πρώτη δήλωση, τι θα αλλάξει το ένα πράγμα ως πρωθυπουργός. Είπε αυτό που είπε. Τώρα του λένε, πες μου το στίγμα σου. Λέει αυτό που λέει. Θεωρώ ότι η δήλωση περί άρρωστου ΣΥΡΙΖΑ και άρρωστου συστήματος, με όποιες σκέψεις μπορεί να φέρει λόγω της πολιτικής ιστορίας της χώρας, είναι απλώς ατυχής. Δεν είπα κάτι. Βλέπω στην στράτευση, στην υποχρεωτική, π.χ. που ήταν στις προτάσεις, να σου λέει, είναι κοινωνική, θα είναι και η εκπαίδευση στα όπλα για άνδρες και για γυναίκες. Βλέπω να πηγαίνει σε μια συζήτηση και ουσιαστικά να είναι σε στυλ, εντάξει, εσείς οι διανοούμενοι πολλά λέτε αναλύσεις, αυτά εγώ δεν τα μπορώ, και να κάνει επιθέσεις. Βλέπω πάρα πολλά πράγματα και κάποια στιγμή μαζεύονται πάρα πολλά και μαζεύονται πάρα πολλά πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό είναι και η κεντρική μου άποψη ότι το φαινόμενο όλο αυτό δεν έχει τελειώσει. Και είναι όχι, και μια βασική διαφωνία. Θα χειροτερεύει συνεχώς. Με το βιβλίο. Ρε, είναι πολυβόλο. Όχι, εντάξει, και το. Ναι, ότι το έγραψε τώρα. Εγώ νομίζω έχει γίνει αυτή η κουβέντα, το γράφουν και άλλοι αυτό. Νομίζω ότι είναι πιστικό το επιχείρημα. Το βιβλίο περιγράφει την πρώτη φάση του φαινομένου. Περιγράφει δηλαδή το πόσο ο άνθρωπος αυτός πήρε το κόμμα. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά. Λοιπόν. Μας γράφει εδώ πέρα η Καλλιόπη. Πού είσαι, ρε Καλλιόπη? Ποιος δεν είναι νοικοκυρέος? Όποιος δεν έχει δουλειά, περιουσία και σύντροφο. Ναι, σύντροφο, σύζυγο. Άστα τώρα με τους συντρόφους εκεί στα Μάταλα. Σύντροφο. Σύντροφο έχουν οι αστεφάνωτες. Σύζυγο. Πού είναι οι φίλες μας? Είναι η σελίδα, 30 χρονών ανήπαντρες. θέλουμε τοποθέτηση. Shout out. Θέλουμε αμέσως τοποθέτηση. Αν είναι με τον Κασελάκη ή με την κριτική που ασκούμε, και αν το έχουμε παρακάνει. Τοποθετηθείτε ως ανήπαντρες. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει τρόπος να διαβαστεί αυτή η δήλωση ο οποίος να μην είναι προσβλητικός προς όσους δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα πρότυπα. Και η εντύπωσή μου είναι ότι απάντησε ο Βαρουφάκης στην δήλωση του Κασελάκη ότι εγώ δεν θα τον έκανα υπουργό και λέει εντάξει, ναι, καλά που μας το διευκρίνησε ότι θα ψήφιζες αμέσως μνημόνια. Γιατί αυτό δεν ήτανε, έτσι δεν έφυγε. Η άποψή μου καλά, είναι... το 15 έγραφες να πωλήσουμε και άλλους δημοσίους υπαλλήλους γιατί δήθεν περνούσες άσχημα στη σχέση σου. Έλαντε, Παπαδήμο θα ήθελες. Λοιπόν, ναι, στους μένουμε Ευρώπη, θα ήσουν έξω από το Σύνταγμα. Δεν βγάζεις καμία λογική. Συνεπώς, να πούμε ότι για μένα η διαπίστωση σε αυτά είναι ότι η υποχώρηση δεν συμβαίνει ποτέ μόνο σε ένα πεδίο. Έτσι φάνηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να διαπιστωθεί ότι συμβαίνει για λόγους οι οποίοι είναι δομικοί, αν διαπιστώνεται και αλλού. Πάντως φάνηκε ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει. Ότι η υποχώρηση μπορεί να γίνεται αρχικά για τους καλόπιστους με τη λογική ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς τα οικονομικά, κρατάμε τα υπόλοιπα που έχουμε σημαντικές διαφορές, αλλά όταν το παιχνίδι μεταφερθεί στο πεδίο της κυβερνησιμότητας, εκεί οι υποχωρήσεις θα ακολουθούν η μία την άλλη ραγδαία και θα καταλήξουμε, θα καταντήσουμε να υπερασπιζόμαστε νοικοκυρέους και ύμνους στους νοικοκυρέους. Γι' αυτό μόνο να αναπολούμε μια Ελλάδα που δεν είναι νοικοκυροσύνη. Πώς? Η νοικοκυροσύνη. Και να αναπολούμε μια Ελλάδα που δεν υπάρχει, δεν υπήρχε, είχε πάρα πολλά αρνητικά στοιχεία. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα όνειρα του Κασελάκη. Με ενδιαφέρει να μην... πρέπει να βρω το ρήμα. Ευρέστο, γιατί εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Θα το κασελακίσω, ναι, το, ναι, ναι, θέμα. Να μην χρησιμοποιεί τόσο άσχημα, το λέω σε πιο έσχημα γίνεται, έννοιες όπως σύγχρονη αριστερά και όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα και τα λέμε αύριο το μεσημέρι πάλι. Yeah.